гаворыць радыё «Свабода». У Менску 20 гадзінаў. Галоўныя тэмы дня. Сёння ў Брусэлі адбылася міжнародная канферэнцыя «Дарожная мапа для Беларусі», якую арганізавалі тры найбуйнейшыя фракцыі еўрапейскага парламенту. Разгляд касацыйнай скаргі на прысуд Яні Паліковай адбудзецца 17 красавіка ў Менскім абласным судзе. У Менску спыняецца трансляцыя шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Дэфіцыт гандлёвага балянсу Беларусі вырас у 2,5 разы. На думку многіх адмыслоўцаў, гэта непазбежна пацягне далейшую дэвальвацыю беларускага рубля. Гэта да іншае пасля выпуску навінаў. У студыі навін Вольга Караткевіч, вітаю. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла, што членам талібану ў Афганістане, якія адрынаюць экстрэмізм, трэба прапанаваць паважлівую форму прымірэння. Клінтон выступала ў Гаазе на міжнароднай канферэнцыі па мерах, якія прывялі да стабільнасці і бяспекі ў Афганістане. Клінтон мае прадставіць дэталі новай амерыканскай стратэгіі, якая ўключае большы рэгіянальны падыход да канфлікту. Брытанія пачала афіцыйна вывад сваіх ваенных сілаў з Іраку. Гэта азначае канец ваенных аперацый, якія пачаліся 6 гадоў таму, разам з кіраваным Злучанымі Штатамі ўварваннем у Ірак, якое прывяло да звяржэння рэжыму Садама Хусейна. На кааліцыйнай базе, адшоленай брытанскімі сіламі, у паўднёвым горадзе Басра кіраванне было перададзена амерыканцам. У рамках пагаднення, падпісанага з Іракам у 2008 годзе, 4100 брытанскіх салдат, што цяпер у Іраку, павінны пакінуць краіну ў ліпені. Прэзідэнт ЗША Барак Абама накіраваўся сёння сваім першым візытам у Еўропу. Васьмідзённы візыт з наведваннем 5 краін разглядаецца як першае галоўнае выпрабаванне міжнароднага лідарства Абамы. Найперш Абама накіруецца ў Лондон, каб абмеркаваць сусветны эканамічны крызіс з лідарамі 20 краінаў з найбольш развітымі эканомікамі і краінаў, эканомікі якіх развіваюцца. У Лондоне Абама таксама сустрэнецца з кіраўнікамі Расіі і Кітаю. Міністр унутраных справаў Афганістану заявіў, што паліцыя забіла 30 паўстанцаў у часе аперацыі ў паўднёвай правінцыі Урузган. 17 баевікоў былі параненыя. Аперацыя адбылася ў панядзелак. У заяве гаворыцца, што талібскі камандзір Мула Махамад Якуб быў сярод забітых. Еўрапейскае агенцтва асноўных правоў паведаміла ў справаздачы, прадстаўленай сёння, што лесбіянак, геяў, бісексуалаў і транссексуалаў чакае па ўсёй Еўропе маштабны пераслед, агрэсіўнасць і дыскрымінацыя. Паводле агенцыі, пераслед і дыскрымінацыя здараюцца ва ўсіх сферах сацыяльнага жыцця, ад школаў да працоўных месцаў. Еўрапейскае агенцтва правоў чалавека звярнулася да 27 краін сяброў Еўразвязу ўзмацніць заканадаўства ў пытаннях раўнапраўя і ўдасканаліць працэс рэгістрацыі злачынстваў. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Вы слухаеце радыё «Свабода». А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Брусэлі адбылася міжнародная канферэнцыя «Дарожная мапа для Беларусі». Яе арганізавалі тры найбуйнейшыя фракцыі еўрапейскага парламенту – народнікі, сацыялісты ды лібералы. Сваё бачанне сітуацыі ў Беларусі еўрадэпутатам прадставілі Александр Мілінкевіч, Анатоль Лябецька, Анжэліка Борыс і Жанна Літвіна. У якасці экспертаў таксама выступалі прадстаўнікі міжнародных праваабарончых і журналісцкіх арганізацыяў. З паведамленнем Уладзімір Глот. Удзельнікі дыскусіі, на якой прадстаўнікоў афіцыйнай Менску не было, адзначылі, сапраўднага прагрэсу ў Беларусі пакуль няма. Праўда, гучалі меркаванні, што адбываецца змена рыторыкі, палепшыліся пэўныя колькасныя паказнікі, але прынцыповых зменаў не відаць. Пра гэта казалі не толькі беларускія ўдзельнікі канферэнцыі, але і прадстаўнікі міжнародных арганізацый. Бачанне палітычнай сітуацыі ў Беларусі аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі прадставіў сустаршыня АДС Анатоль Лябецька. Што датычыцца майго выступу, то яго асноўны змест зводзіўся да таго, што патрэбна перазагрузка дыялога. Я яшчэ раз сказаў, што наша пазіцыя, пазіцыя АДС, яна грунтуецца на еўрапейскіх каштоўнасцях і маральных прынцыпах, таму яна моцная, незалежна ад таго, што вакол адбываецца. Ну і сказаў пра тыя хібы, якія мае сённяшні дыялог паміж афіцыйным Брусэлем і афіцыйным Менскам. Это дыялог без умоў, без пасярэднікаў, без парадку дня. Ён неэфектыўны. І для таго, каб мяняць сітуацыю, трэба перазагрузіць дыялог. Прынцыпова мы за дыялог. Мэты і задачы у нас агульныя. Як арганізоўваць і праводзіць, вось это ўжо дыскусійнае пытанне, яго трэба абавязкова вырашаць. Сённяшняя канферэнцыя стала апошняй у цэлай серыі дыскусій і кансультацый, якія праводзілі дэпутаты Еўрапарламента ў беларускім пытанні. Днямі яны збіраюцца прымаць спецыяльную рэзалюцыю аб Беларусі. Да таго ж іх кадэнцыя сёлета заканчваецца. Анатоль Лябецька кажа, што і гэта знайшло адлюстраванне ў звароце да еўрапейскіх парламентароў. Сланне было такое, но АДДС, яны годна прайшлі ўсю сваю кадэнцыю. Важна паставіць кропку, калі вот зараз все і тое хацеў бы, каб маральныя вот эти прынцыпы і стандарты еўрапейскія, еўрапейскія каштоўнасці адышлі на другі план, і еўрапейскаму парламенту патрэбна заставацца паслядоўнымі напрыканцы сваёй працы. І то, што мы разлічваем, канешне, што ў рэзалюцыі, якая будзе прынята, там будуць расстаўлены ўсе акцэнты. Это будзе люстэркавае адлюстраванне ад таго, што мы маем у Беларусі. Анатоль Лябецька таксама паведаміў, што да пачатку канферэнцыі ён наведаў офіс вярхоўнага прадстаўніка ў пытаннях агульнай знешняй палітыкі і палітыкі бяспекі еўразвязу Хавіера Саляны. Там адбылася сустрэча. Але яна прайшла ў рэжыме ціхай дыпламатыі. Гэта азначае, што мы дамовіліся не раскрываць змест нашай сустрэчы. Толькі канстатую, што факт, што такая сустрэча была, гэта значыць, што мы праводзім сустрэчы і праводзім дыскусіі з прадстаўнікамі Саланы. Пра свае сустрэчы ў Брюсэлі распавядаў Анатоль Лябецька. А на канферэнцыі «Дарожная мапа для Беларусі» таксама сёння выступіў старшыня Еўрапарламенту Ганс Герт Пётэрынг. Мы патэлефанавалі ў Брюсэль карэспандэнту нашага радыё Ульріху Шпеку, які падасць асноўныя моманты ягонага выступу, а таксама некаторыя дэталі. Прэзідэнт Пётэрынг сёння адзначыў, што Еўрапарламент падтрымлівае новую палітыку еўрапейскага звязу, еўрапейскай камісіі, далучэння і канца ізаляцыі Беларусі, але не без умоваў. Парламент убачыў некаторыя крокі Беларусі ў правільным кірунку. У якасці прыкладаў называлася рэгістрацыя руху Александра Мілінкевіча ці дазвол на распаўсюджванне дзвюх незалежных газет. Гэта называюць кліматам надзеі. Пётэрынг сказаў, што паводле яго пераканання, аднойчы Беларусь будзе цешыцца са свабодай і дэмакратыі, і што Еўрапарламент падтрымліваў і будзе працягваць падтрымліваць тых, хто працуе для незалежных медыяў, актывістаў грамадзянскай супольнасці, дэмакратычнага руху. Тым не менш, тут у Брюсэлі прыходзяць да агульнага меркавання, што палітыка ізаляцыі, санкцыяў і візавых забаронаў не прывяла да нейкіх адчувальных вынікаў. І цяпер Еўразвяз спрабуе новую тактыку запрашэння да супрацоўніцтва. У чацвер у Еўрапейскім парламенце павінна адбыцца галасаванне па рэзалюцыі ў беларускім пытанні. Сярод іншага ў праекце адзначаецца, што Беларусь павінна паказаць істотны прагрэс у многіх сферах. Гэта выбарчае заканадаўства, роўныя правы для выхаду ў усіх выданняў, свабода сходаў і аб'яднанняў, сканчэнне практыкі палітычна матываваных звальненняў з працы і універсітэтаў. Гэты спіс з'яўляецца свайго роду спісам чаканняў Еўрапейскага парламенту. Корреспондент нашего радио Ульрих Шпек рассказал про выступ у Брюсселе на конференции «Дорожная мапа для Беларуси» старшини Европарламенту Ганса Гёрта Пётэрынга. А я нагадаю, что на этом тыдні громадский редактор «Свободы» Вацлав Гавел, первый демократичный президент Чехословаччины, а потом Чехии, один из основальников руху «Хартия-77». Сёння Вацлав Гавел говорит про то, где, на его думку, повинно закончиться поширение НАТО и Евразвязу. Вядома, гэтае рашэнне залежыць не ад мяне, а залежыць ад альянсу ў цэлым, залежыць ад волі розных народаў і іншых рэчаў. Калі б я меў выказаць сваё даўно ўсталяванае ўяўленне, то НАТА магло б ахопліваць межы Еўропы і, падобна як Еўразвяз, магло б заканчвацца на мяжы з Расіяй, дзе пачынаецца новая вялікая еўразійская цывілізацыйная прастора, раўнацэнная гэтай, але проста іншая. Само сабой зразумела, што аснова гэтых арганізацый палягае на каштоўнасцях. Гэта для іх вызначальнае. Але тое, на што я звяртаю ўвагу, гэта і геаграфічны погляд. На свеце 200 дзяржаваў, і будучае палягае ў канстытуцыяналізацыі большых рэгіянальных супольнасцей і іх добрай кааперацыі. І яшчэ раз падкрэсліваю, што гэтыя супольнасці павінны ведаць, дзе яны пачынаюцца і дзе заканчваюцца. Нагадаем, што цалкам меркаванне грамадскага рэдактара «Свабоды» на гэтым тыдні Вацлава Гаўла слухаце штодня ў нашым ранішнім жывым эфіры. А пытанне пра тое, ці варта запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў усходняга партнерства, па-ранейшаму застаецца адным з самых гарачых для вашых тэлефанаванняў. И поедет наш Егорович у Прагу. Чомусь вспомнил артикул Козулина, где он кажет, что Александр Лукашенко, небыто Юлий Цезарь, уедет на белом коне у Прагу. Ведаете, вельми дрянное поравнание. Юлий Цезарь ведал римское право, что завсёды треба выслухать супротлеглую сторону. Лукашенко, диктуя свою волю Евросоюзу, заставил его прогнуться под себя. Гибкость эта приведет Евросоюз к унижению своего достоинства, а Лукашенко в своих достоинствах вырастет еще больше. Похоже, Евросоюз принимает участие в рождении первого диктатора Евросоюза. Больше ваших выказаний у передачи «Звонки на свободу», якую слухать в нашем эфире приблизно праз 15 хвилин. Ну а зараз слово людям на улице Гомеля. Як они отказали на питание, что вы параллели в развязу? Чи варто запрашать Александра Лукашенко у Прагу? Почему нет? Что мы уже так провинились или нагрешили? Мне кажется, что наше государство никому оно ничего плохого не сделало. Что мы, враги кому или желаем кого-то плохого, или наступаем на кого-то? Надо продвигаться туда. Зачем нас Европой изолировать? Надо считаться с Белоруссией, с Лукашенко тоже. Европа готова продать усіх і вся за нафту и газ. Тому им усе ровно, с кем иметь справы. Зараз они приглашают туда Лукашенко. Его не у Прагу треба приглашать, а у Гаагу на трибунал. Приглашать. Должно развиваться сотрудничество у нас с разными странами. И с Россией, и с европейскими странами. Для того, чтобы были инвестиции, чтобы страна быстрее развивалась. От этого выиграют и страны Евросоюза, и Беларусь. Не надо. Ну, потому что это получается, что Европа признает его право утворять в стране то, что ему заблагорассудится. Хотелось бы, чтобы наш президент везде участвовал, везде приглашали его. Нельзя запрашать диктатора, потому что это аморально. Гэтак людзі на вуліцы Гомелю адказвалі на пытанне, ці варта запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў усходняга партнерства. Як? Новая перадача Сергія Дубаўца. Як агітаваць? На жаль, пераможца заўжды мае рацыю. Нават калі парушае прынцып «ляжачага не б'юць» і будуе сваю рыторыку на агітацыі супраць пераможанага. Новая перадача Сергія Дубаўца «Як?» кожную нядзелю. Паўтор у аўторак. Тэма сённяшняй выпуску перадачы Сергія Дубаўца «Як святкаваць?» Вы на хвалях свабоды. Прызначаны дзень, калі будзе разгледжаная скарга на прысуд праваабаронцы Салігорску Яні Паліковай, якая 7 сакавіка скончыла жыццё самагубствам. Разгляд касацыйнай скаргі адбудзецца 17 красавіка ў Менскім абласным судзе, перадае Алег Рудзіловіч. Скаргу будзе разглядаць судовая калегія ў складзе 3 суддзяў. Іх прозвішчы назавуць ужо на паседжанні. Пра гэта свабодзе паведаміла праваабаронца Таццяна Рывяка са спасылкай на адвакатку Мар'яну Сямешку. Адвакатка дамагаецца адмены прысуду і пасмяротнай рэабілітацыі Яны Паляковай. Тым ліку Мар'яна Сямешка адзначае парушэнне права на абарону, якое было дапушчана падчас папярэдняга судовага разгляду і іншых абставінаў справы, якія врэшце рэшт прывялі да суджэння Яны Паляковай да 2,5 гадоў хіміі. Казала Таццяна Рывяка. Нагадаю, 3 сакавіка Салігорскі суд прызнаў праваабаронцу Яну Палякову вінаватую ў паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова. Паклёпам суд палічыў скаргу Паляковай у пракуратуру, паводле якой участковы міліцыянт нібыта збіў жанчыну ў райаддзеле міліцыі. Суд пастанавіў, што словы Паляковай не адпавядалі рэчаіснасці. Праз 3 дні пасля гэтага Яна Палякова павесілася ў сваёй кватэры. Ці збіраюцца сваякі і знаёмыя нябожчыцы прыехаць на разгляд касацыйнай скаргі Салігорску ў Менск? Да маці Яны Паляковай, Нянілі Міхайлаўны, дазваніцца не ўдалося. Жанчыны не было дома, а мабільнага тэлефона яна не мае. Активістка з Салігорску Лариса Насанович сказала, што маці Паляковай абавязкова збіралася ў суд. Сама Лариса Насанович таксама плануе паехаць у суд і не выключае, што дае далучацца і іншыя актывісты. Спадарня Насанович распавяла пра грамадскую падтрымку Нінелі Міхайлавне Паляковай, якая засталася зусім адна. Людзі да яе прыходзяць, і мы некалькі разоў былі. Грошы трохі ей перадаюць. И с Гомеля посылали знакомые гроши, и в Минску передавали, и мы тут нечто собирали. Ну так вот, как можем, так и помогаем. Тым часам у штаб-кватэры руху за свабоду працягваюцца перамовы з другім адвакатам, які будзе бараніць інтарэсы Яны Паляковай. Адвакат паспрабуе аспрэчыць рашэнне пракуратуры Салігорску, якая вырашыла не заводзіць крымінальную справу паводле артыкула аб давядзенні да самагубства. Адвакат, з якім вядуцца перамовы, просіць пакуль не называць яго на імя. Затрымку ў падпісанні контракту адвакат патлумачыў тым, што дагэтуль не вырашана, ці дазволіць яму пракуратура азнаёміцца з вынікамі праверкі, праведзенай пасля смерці Яны Паляковай. Паведамляў Алег Радзіловіч. Яшчэ раз нагадаем, скаргу на прысуд Яны Паляковай разгледзяць 17 красавіка. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганку, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння ў Брусэлі адбылася міжнародная канферэнцыя «Дарожная мапа для Беларусі», якую арганізавалі тры найбуйнейшыя фракцыі Еўрапейскага парламенту. Разгляд касацыйнай скаргі на прысуд Яны Паляковай адбудзецца 17 красавіка ў Менскім абласным судзе. У Менску спыняецца трансляцыя шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Кабельная кампанія «Космас ТВ» спыняе трансляцыю тэлеканалаў «РЕН-ТВ», «Первай всемірная сеть» і «НТВ Мір». Дэфіцыт гандлёвага балянсу Беларусі вырас у 2,5 разы. На думку многіх адмыслоўцаў, гэта непазбежна пацягне далейшую дэвальвацыю беларускага рубля. Розныя праявы эканамічнага крызісу. На гарадзенскім рынку «Карона» зачынілася больш як 100 гандлёвых пунктаў. Праезд на маршрутках з Магілёва ў Менск патанеў на 30%. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у студзені-лютым Беларусь скараціла экспарт тавараў амаль на 48%. Дэфіцыт гандлёвага балянсу вырас у 2,5 разы і склаў 1,092 мільёна даляраў США. Ці вядзе такая дынаміка балянсу знешняга гандлю да непазбежнай далейшай дэвальвацыі беларускай нацыянальнай валюты, высвятляў Валер Каліноўскі. Паводле МЗС Беларусі, у 2007 годзе адмоўная сальда ў знешнім гандлі Беларусі складала 4,4 мільярда даляраў. У 2008 годзе яно вырасла да мінус 6,6 мільярда. У гандлі Беларусі з Расіяй летась адмоўная сальда склала 13 мільярдаў даляраў. Калі цягам гэтага году захаваецца дынаміка ў знешнім гандлі, паказаныя ў першыя два месяцы, рост адмоўнага сальда ў 2,5 разы, атрыманымі крэдытамі гэты дэфіцыт пакрыць не ўдасца. Найбольш верагодным наступствам такой тэндэнцыі незалежныя эканамісты бачаць рост попыту на валюту і пагрозу дэвальвацыі беларускага рубля. Экс-старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслаў Багданкевіч на гэтым тыдні заклікаў урад тэрмінова прыняць праграму стабілізацыі плацёжнага балянсу. Тыя крэдыты, якія цяпер бярэ ўрад, праблемы не вырашаць, перакананы ён. Гэта павядзецца к дэвальвацыі, к чаму і нам. Берутся кредиты на потребление. Что такое дефицит того баланса? Это потребление. Это страна потребляет больше, чем производит и продает на эту сумму. И вот эти кредиты не идут на создание рабочих мест, на создание каких-то новых производств. Адмоўная сальда, паводле спадара Багданкевіча, складаецца ў асноўным за кошт інвестыцыйных тавараў, перш за ўсё нафтапрадуктаў і газу. Але энерганосьбіты выкарыстоўваюцца неэфектыўна. Шмат тавараў застаецца ў сховішчах, яшчэ больш прадаецца пакупнікам, якія не здольныя іх аплаціць, што вядзе да росту дэбіторскай запазычанасці. У нас крызіс эканамічны, у нас неканкурэнтаспасобная эканоміка, слишком большая себестоимасць, большие здзелкі. Из-за этого мы не можем продать. У Национальный банк Беларуси не поделяют занепокоенности незалежных экономистов на конт махчимости черговой девальвации белорусской валюты за великого отмовного сальда знешнего гандлю. Говорит представник Нацбанку Анатоль Дроздов. Такие прогнозы я слышу с периодичностью раз в неделю. Мне уже надоело их опровергать, потому что ориентируйтесь на заявление председателя правления Петра Петровича Прокоповича и президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, которые по этому вопросу высказали четко и ясно. Стоимость корзины 960 белорусских рублей плюс-минус 5%. Все. Гэтак сцвярджае прадстаўнік Нацыянальнага банку Анатоль Драздоў. Праз хвіліну пра магчымае прыпыненне паказу ў Менску шэрагу расійскіх тэлеканалаў, але пасля абвесткі. Быць беларусам за мяжой, што гэта за адчуванне? Зрабіцца ахвярай стэрэатыпаў аб Беларусі ці ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя, у якім апынаешся? Усё больш людзей на захадзе ведаюць Беларусь не таму, што прачыталі пра Чарнобыль ці Лукашэнку, а таму, што вучыліся ці працавалі разам з беларусамі. Беларус – гэта не Чарнобыль і Лукашэнка. Беларус – гэта годнасць і поспех. Што азначае быць беларусам за мяжой у новай перадачы «Беларуская замежжа»? Яна прагучыць у нашым эфіры праз 25 хвілінаў. Ад завтра ў Беларусі можа прыпыніцца паказ шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Як паведамілі журналістам у офісе кабельнага аператара «Космос ТВ», у 1 красавіка спыніцца трансляцыя тэлеканалаў РЕН-ТВ, ТВ-Цэнтр, Первай Всемірная сіць і НТВ «Мір». Сітуацыю высвятляў Ігар Карней. Як патлумачыла інфармацыйнаму агенцтву «Белапан» начальнік аддзела праграмаў «Космос ТВ» Алена Клюйкова, такія захады абумоўленыя неабходнасцю выканання рашэнняў Савету міністраў і закону аб сродках масавай інфармацыі. Згодна з дакументамі, замежныя тэлевізійныя каналы абавязаны атрымліваць спецыяльны дазвол на трансляцыю на тэрыторыі Беларусі. Аднак, паводле Алены Крыльковай, названыя тэлеканалы не ўклаліся ў адведзены законадаўствам трохмесяцовы тэрмін на сваю легалізацыю ў Беларусі, з чаго кампанія «Космос ТВ» вымушана спыніць іх трансляцыю. Для шэрагу расійскіх каналаў перспектыва быць адрэзанай ад беларускіх гледачоў стала непрыемным сюрпрызам. Хоць магчыма, то і сё яшчэ лічыць навіну першакрасавіцкім жартам. У офісе «Первой Всемирная сеть» сказалі: «Ну, знаете, я об этом не слышала. Никак не могу прокомментировать. Нет. Не слышала, ничего не могу сказать». «Наверное, узнаете завтра, так или иначе». «Ну, конечно, знаю». Прадстаўнік тэлеканалу РЕН-ТВ Антон Назараў гаворыць, што яны таксама не атрымлівалі ніякага папярэджання ад беларускага боку. «Единственное, что вам могу сказать, поскольку мы никакой официальной информации не получали на данный момент, то и прокомментировать ничего не можем. Пока такой информации на официальном уровне у нас нет. Соответственно, мы реагировать можем только на то, что происходит у нас официально». «Ну, вы же, наверное, узнаете, если завтра прекратится трансляция». «Ну, если прекратится, то, конечно». У офисе НТВ «Мир» реакция подобная до ранейших. «Ну, я просто не могу прокомментировать компетентно, потому что, ну, не видела это, и у меня никакого текстового подтверждения нет. Понятно. Поэтому комментировать не берусь». У «Космос ТВ» подкресливают, что ніякага политичного подтексту у рашэнні няма. Однако на узроўні абмеркавання учуются іншыя версии. Прикладом, первый российский канал, что суботу транслюе гумористичное шоу про «Прожектор Пэрыс Хілтон». Вядучыя ў эфіры чытаюць газеты і імправізуюць на вострыя тэмы. З упартай рэгулярнасцю ў зводкі трапляе Аляксандр Лукашэнка. Апошнім часам пераважна ў звязку з сынам Міколкам, якога прэзідэнт бярэ з сабой нават на афіцыйныя перамовы. Дагэтуль шоўмены абмяркоўвалі, ці варта Лукашэнку пускаць у Еўропу, і прагназавалі, што ён там будзе рабіць. Канал ОНТ, які рэтранслюе большыню праграмаў першага каналу, цэнзуруе месцы пра Лукашэнку, а ў мінулую суботу праграма ўвогуле знікла з раскладу беларускага ОНТ. У суботу на канале РЕН-ТВ у выніковай перадачы «Недзеля з Марыянай Максімовскай» быў паказаны сюжэт, прысвечаны асабістаму жыццю Аляксандра Лукашэнкі і ягонага сына Міколкі. Не вызначаецца асаблівымі рэверансамі на адрас кіраўніка Беларусі і тэлеканал НТВ. Крыху не да месца выглядае ў спісе ТВ-цэнтр «Інтэрнэшнл». Канал падпарадкоўваецца маскоўскаму ўраду, які падтрымлівае шчыльныя сувязі з кіраўніцтвам Беларусі. Паводле папярэдняй інфармацыі, фактычна забароненыя расійскія каналы будуць замешчаныя іншымі. У ліку альтэрнатывы называюцца «Расія Весці 24 часа» і «Мір СНГ». Па якіх прычынах у Менску могуць спыніць трансляцыю шэрагу расійскіх тэлеканалаў, высвятляў Ігар Карней. Шановныя слухачы, запішайце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кілагерцаў, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, хвалі 49 метраў. ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 і 9405 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Выбірайце свабоду. Ну а зараз перадача «Званкі на свабоду». Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі ў Прагу, звальнення з працы Марыяны Грузділовіч, эканамічны крызіс у Беларусі і іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях. Перадачу падрыхтавала Галіна Абакунчык. Магчымае запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт кіраўнікоў краін усходняга партнерства ў Прагу – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў. Чи поедет наш Егорович у Прагу. Чомусь вспомнил артикул Козулина, где он кажет, что Александр Лукашенко, нібито Юлий Цезарь, уедет на белом коне у Прагу. Ведаете, вельми древнее поравнание. Юлий Цезарь ведал римское право, что завсёды треба выслухать супротивлегую сторону. Лукашенко, диктуя свою волю Евросоюзу, заставил его прогнуться под себя. Гибкость эта приведет Евросоюз к унижению своего достоинства, а Лукашенко в своих достоинствах вырастет еще больше. Похоже, Евросоюз принимает участие в рождении первого диктатора Евросоюза. Наступные выказывания на адрес улады и оппозиции. Оппозиция, чего ты так ненавидишь белорусский народ и считаешь себя народом? Ты ж не народ! Это все тетки, дядьки, что в угоду вам звонят. И вы еще обиделись на Лукашенко, что он так вас обзывал. Вы действительно вороги. Вам цель убрать Лукашенко. Вам наплевать на белорусский народ. А белорусский народ любит своего президента. Мы одеты, обуты. Нас уважает весь мир. Это говорю я, молодечина, тетка Ганна. Обращаюсь к слушателям свободы, которые защищают нашего президента. Задавали ли они себе вопрос, почему наш президент не выездной? Почему стоит вопрос о его приезде на саммит? Может, тогда и решится вопрос, кто враг народа? Александр. Слухачу, який назвав Александра Лукашенко громадводом белорусского народу. Це правди. Убогі люди, які все еще верять ему, які сидять и стоять побач з ним. Убогі, тому что це правди не ведають, что робить. Далей питання з нагоди звальнення з праці наставниці ангельської мови Мар'яни Грузділовіч. Нагадаю, що керівництво компанії «Сол Мінськ» звольнило господарню Грузділовіч після того, як вона спинила образливі виказування вчениці на адрес опозиції і свята БНР. Кого виховує адукаційний центр, коли звольняють наставницю за те, то и она не дозволила ученице зневажить и образить сумленных людей. Хиба адукация и выхование не идут побач. Николай, наставник-пенсионер. Супрацовница компании Алена Кучинская на питание отказывая гэтак. Я не очень владею ситуацией относительно увольнения Марьяны Грузделович. Дело в том, что она работала в одном из наших филиалов, а сейчас вы звоните в центральный офис. Я просто вряд ли смогу чем-то вам помочь. На питання слухача таксама адказвае дырэктар зачыненага ўладамі беларускага ліцэю Владзімир Колас. Цэлы ліцэй звольнілі і, напэўна, за нешта такое падобнае. У дадзеным выпадку гэта сістэма, якая не дапускае свабодныя думкі і ўвогуле не дапускае ніякай праўды. Вельмі сумна, што новае пакаленне беларусаў выхоўваецца ў гэтым духу, і таму гэтая сістэма зноў будзе самарэпрадукавацца. Простых людей, яких я на сегодня выховываю. Конформистов, людей аморальных, циничных, прагматичных, людей с подвойной моралью. Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52 и працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подзеев в Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу Радио Свобода. Протягиваем программу указаниями на иншие темы. белорусы остаются наименее осведомленными в вопросах наступившего экономического кризиса и поэтому наименее готовыми в психологическом плане принять предстоящие удары. Это очень удобно для власти, но это удобство кажущееся. Ведь далеко не все белорусы засунут голову в петлю, чтобы не создавать проблем правящей власти. Передачу «Звонки на свободу» подрыхтавала Галіна Абакунчык. Адразу пасля навінаў эсэ Сергія Дубаўца «Як святкаваць». У Менску 20:30 у ефіры «Радыё Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Вітаю, выпуск навіну. І найперш паведамленні, звязаныя з Беларуссю. Расія канчаткова адмовіла Беларусі ў крэдыце на 100 мільярдаў рублёў. Пра гэта рашэнне агенцыі «Інтэрфакс» паведамілі ў прэсавай службе Міністэрства фінансаў Расіі. Скасаваны візіт еўрапарламентароў у Беларусь. Як паведаміў намеснік старшыні партыі еўрапейскіх сацыялістаў Ян Марынус Віерсма, беларускія ўлады не пагадзіліся з прапанаваным фарматам візіту. Сёння ў Брусэлі адбылася міжнародная канферэнцыя «Дарожная мапа для Беларусі», якую арганізавалі тры найбуйнейшыя фракцыі Еўрапейскага парламенту – народнікі, сацыялісты і лібералі. Разгляд касацыйнай скаргі на прысуд Яні Палякова, якая скончыла жыццё самагубствам, адбудзецца 17 красавіка ў Менскім абласным судзе. У Менску спыняецца трансляцыя шэрагу расійскіх каналаў. Кабельная кампанія «Космос ТБ» спыняе трансляцыю тэлеканалаў «РЕН-ТВ», «Первы всемірныя сеці» і «НТВ Мір». Дэфіцыт гандлёвага балянсу Беларусі вырас у 2,5 раза. На думку многіх адмыслоўцаў, гэта непазбежна пацягне далейшую дэвальвацыю беларускага рубля. У эфіры «Свабоды» працягваем навіны. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон заявіла, што членам талібану ў Афганістане, якія адрынаюць экстрэмізм, трэба прапанаваць паважлівую форму прымірэння. Клінтон выступала ў Газе на міжнароднай канферэнцыі па мерах, якія прывялі да стабільнасці і бяспекі ў Афганістане. Клінтон мае прадставіць дэталі новай амерыканскай стратэгіі, якая ўключае большы рэгіянальны падыход да канфлікту. Міністр унутраных справаў Афганістану заявіў, што паліцыя забіла 30 паўстанцаў у часе аперацыі ў паўднёвай правінцыі Урузган. 17 баевікоў былі параненыя. Аперацыя адбылася ў панядзелак. У заяве гаворыцца, што талібскі камандзір Мула Махамад Якуб быў сярод забітых. Прэзідэнт ЗША Барак Абама накіраваўся сёння сваім першым візытам у Еўропу. Васьмідзённы візіт з наведваннем 5 краін разглядаецца як першае галоўнае выпрабаванне міжнароднага лідарства Абамы. Найперш Абама накіруецца ў Лондон, каб абмеркаваць сусветны эканамічны крызіс з лідарамі 20 краінаў з найбольш развітымі эканомікамі і краінаў, эканомікі якіх развіваюцца. У Лондоне Абама таксама сустрэнецца з кіраўнікамі Расіі і Кітаю. Брытанія пачала афіцыйны вывад сваіх ваенных сілаў з Іраку. Гэта азначае канец ваенных аперацый, якія пачаліся 6 гадоў таму, разам з кіраваным Злучанымі Штатамі ўварваннем у Ірак, якое прывяло да звяржэння рэжыму Садама Хусейна. Сёння пачалася сесія ізраільскага парламенту, у часе якой заканадаўцы будуць галасаваць за новы ўрад, кіраваны Беньямінам Нетаньягу. Гэта азначае вяртанне да ўлады Нетаньягу, першы прэм'ерскі тэрмін якога быў з 1996 да 1999 году. Вы слухалі выпуск навіну, наступны праз паўгадзіны, наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў. Прыблізна праз 15 хвілінаў у нашым эфіры перадача Таццяны Поклад «Беларуская замежжа». Досвід і развагі беларусаў з розных краінаў свету пра тое, што азначае быць беларусам за мяжой. Ну а зараз перадача Сергія Дубаўца «Як». Вы слухаеце Радыё Свабода. У новай перадачы Сергія Дубаўца «Вечныя пытанні» і «Штодзённыя адказы». Як святкаваць? Ужо некалькі гадоў напярэдадні Дня волі вядуцца дыскусіі, як яго святкаваць. Сёлета таксама апытанкамі на гэтую тэму поўніліся сродкі масавай інфармацыі і інтэрнэт. Але нейкага універсальнага адказу, які б усе прынялі ды супакоіліся, не знаходзіцца. Можа быць, праблема не ў тым, каб проста выйсці, каб узняць сцягі, каб нешта рабілася. Трэба, каб нешта рабілася ў працяг, у прырост, у прыплод.

распачынаецца новы краязнаўчы рух, пішацца супольная кніга. Файна правесці свята песні ці свята вулічнай музыкі. Файна паставіць народную драму «Цар Максіміліан», у якой усе ролі будуць выконваць вядомыя апазіцыйныя палітыкі. На такое шоу прыйдзе мноства народу, і яму будзе няважна, дзе гэта робіцца, на Бангалоры ці на Кастрычніцкай. Давайце рабіць на свята тое, што файна, што падымае наш народны дух, а не ўганяе нас у аднастайную паныласць, не ператварае ў банальных хуліганаў і парушальнікаў правілаў дарожнага руху, чыя дзеянні падзяляе жменька сяброў, але асуджае ўсё грамадства. Як жыць, як любіць, як рабіць. Вы слухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як». Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганку, і зараз я нагадаю галоўныя тэмы дня. Сёння ў Брусэлі адбылася міжнародная канферэнцыя «Дарожная мапа для Беларусі», якую арганізавалі тры найбуйнейшыя фракцыі Еўрапейскага парламенту. Разгляд касацыйнай скаргі на прысуд Яні Паляковай адбудзецца 17 красавіка ў Менскім абласным судзе. У Менску спыняецца трансляцыя шэрагу расійскіх тэлеканалаў. Кабельная кампанія «Космас ТВ» спыняе трансляцыю тэлеканалаў «РЕН-ТВ», «Первый всемирная сеть» і «НТВ Мир». Дэфіцыт гандлёвага балянсу Беларусі вырас у 2.5 разы. На думку многіх адмыслоўцаў, гэта непазбежна пацягне далейшую дэвальвацыю беларускага рубля. Розныя праявы эканамічнага крызісу. На гарадзенскім рынку «Карона» зачынілася больш як 100 гандлёвых пунктаў. Праезд на маршрутках з Магілёва ў Менск патанеў на 30%. На чарзе перадача «Беларускае замежжа». Быць беларусам за мяжой, што гэта за адчуванне? Зрабіцца ахвярай стэрэатыпаў аб Беларусі ці ствараць свой вобраз радзімы для замежнага асяроддзя, у якім апынаешся? Усё больш людзей на Захадзе ведаюць Беларусь не таму, што прачыталі пра Чарнобыль ці Лукашэнку, а таму, што вучыліся ці працавалі разам з беларусамі. Што азначае быць беларусам за мяжой, досвід і развагі беларусаў з розных краінаў свету ў гэтым выпуску перадачы «Беларускае замежжа». Я падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад. Што такое быць беларусам за мяжой, як і ў чым праяўляецца гэтае самаадчуванне? Ну, звычайна, першае, што называюць у адказ на такое пытанне, гэта ўжыванне беларускай мовы, здольнасць распавесці пра гісторыю сваёй радзімы, яе адметнасць спрыяць Беларусі і беларусам. Павел Марузаў, грамадскі актывіст з Эстоніі. Для мяне адчуваць сябе беларусам за мяжой, это перш за ўсё, каб не толькі дэклараваць, вось, напрыклад, я там з Беларусі, я там нарадзіўся, я там, напрыклад, размаўляю на беларускай мове, у мяне вось такія адносіны да беларускай гісторыі, напрыклад, я ведаю ВКЛ, я ведаю Полацкае княства, БНР і так далі. А я лічу, што гэта зусім недастаткова. Павел не можа цяпер ездзіць на радзіму, дзе супраць яго і яго сяброў беларускімі ўладамі распачатая крымінальная справа за мультфільмы сацыяльнага і палітычнага зместу, якія распаўсюджваліся ў інтэрнэце. У Беларусі Павел, вядомы актывіст трэцяга шляху, не карыстаўся беларускай мовай. Ён загаварыў па-беларуску ўжо ў Таліне. Ведаць мову і гісторыю, натуральна, важна для беларуса, але не гэта галоўнае, лічыць Павел. Гэта вельмі добра, і тыя, хто мае такі досвід, такі погляд, яны ўжо 50% тыя, хто адпавядае майму ідэалу беларус. Але ж казацца беларусам і быць ім, гэта дзве розныя справы таксама. Даводзілася не раз чуць меркаванне, што быць беларусам за мяжой значна лягчэй, чым на радзіме. Да прыкладу, не такія рэдкія выпадкі, калі беларусы пачынаюць размаўляць па-беларуску менавіта за мяжой. Але ці не меней важнае адчуванне таго, што за мяжой чалавек прадстаўляе не толькі сябе, але і сваю краіну. На мой погляд, добрыя вельмі мета і можа быць такая візія ўвогуле, каб ператварыць, у прынцыпе, на сваём асабістым прыкладзе той стэрэатып беларуса, які існуе, у прынцыпе, як такога лапатніка, калхозніка, бульбаша такого, які ні на што не здатны, вось такі ціхі, сидзіць у сваём балоце і нічога не разумее ў жыцці, а ўсе ім карыстаюцца. Трэба ператварыць у іншы стэрэатып, які будзе нашмат больш пазітыўны. Што вось Беларусь гэта актыўны еўрапейскі там малады чалавек, ці можа быць там дзяўчына, якія здатныя на роўным узроўні канкураваць з іншымі еўрапейскімі нацыямі, можа быць дзесьці і іх пераўзыходзіць. Энергічныя і паспяховыя беларусы годна прадстаўляюць сваю радзіму за мяжой, іх поспех гэта таксама і поспех іх краіны, іх нацыі. Павел, які ў сваёй грамадскай дзейнасці супрацоўнічае з беларускай моладзю Амерыкі і розных краін Еўропы, лічыць, што быць беларусам гэта значыць быць паспяховым. Гэта ў маём разуменні ёсць тое, што павінен у сабе увасабляць беларус за мяжой, што ён павінен, так як у нас такая краіна зараз, такая карцінка краіны зараз, ён павінен нават там сваім адзінкавым увасабленні, не там паказваць сабе як эліту, і эліту не проста там беларускую или еўрапейскую. І гэта будзе мець нашмат больш уплыў, чым все гэтыя слова, лозунгі і так далі. Я лічу, што так. Гэтак можна сказаць, што быць беларусам гэта азначае быць актыўным. Быць актыўным і больш таго, не толькі актыўным, але ж і пазітыўным, і быць на ўзроўні, быць вельмі, вельмі, вельмі на ўзроўні. Тады будзе іншы падыход. Бо што можа быць дастаткова для Беларусі, а не дастаткова для Еўропы, для Злучаных Штатаў, бо там шмат вышэй гэтыя параметры. Трэба сабе, так скажам, да іх давадзіць і потым пераўзыходзіць іх таксама. І для мяне было вельмі, напрыклад, істотна ўбачыць, што вось нашы калегі з Вялікабрытаніі, гэта адзін з яскравых прыкладаў, як гэта можна рабіць. Гэта вельмі адукаваныя, разумныя людзі, якія знайшлі ў гэтым брытанскім грамадстве сваё месца, і гэта месца дастаткова добрае. Так кажа Павел Марузаў, беларускі грамадскі актывіст з Эстоніі, сябра Рады БНР і кіраўнік беларуска-эстонскай арганізацыі «Валгавіны УСТІ. Новы шлях для Беларусі». Што значыць быць беларускай, перапытывае Ірына Варабій з Канады. Для яе пісьменніцы, перакладчыцы і мастачкі, чыя першая кніга была напісаная за мяжой, беларускасць выяўляецца ў творчасці. Ірына кажа, што калі жывеш за мяжой і пачынаеш сябе як чалавека, як асобу праяўляць у творчых працах, вось тут і разумееш, я беларуска. У Канадзе Ірына пачала вышываць. На Беларусі мне вельмі хацелася, мне ўсё жыццё хацелася вышываць, але сапраўды для Беларусі гэта нерацыянальны занятак. На Беларусі я ўсё больш вязала. Гэта дапамагала неяк выжыць. На вышыўку проста ўжо часу не хапала, здавалася, гэта пустой занятак ужо. Вы слухаце перадачу «Беларуская замежжа». Што азначае быць беларусам за мяжой? Пра гэта разважаюць беларусы з Нямеччыны, Эстоніі, Італіі і Канады. Перадачу вядзе Таццяна Поклад. Ірына далучылася да Канадыйскай асацыяцыі вышывальшчыкаў і пачала ўласныя даследаванні сімвалаў беларускай вышыўкі. Як выявілася, то беларусы – это адзіная нацыя, якая захавала значэнне сімвалаў. Я так думаю, што гэтыя сімвалы ўсе ўвасходзяць яшчэ да арыйскай культуры, і ўся Еўропа іх ведала, яна ведае, яна захаваліся ва ўсёй Еўропі, у многіх культурах, і не толькі Еўропе. Падобныя, вельмі падобныя сімвалы знаходзіш, скажам, і ў арабаў, і ў індзейцаў. Але, скажем, беларусы адзіныя, хто захавалі значэнне гэтых сімвалаў. Беларусы захавалі і значэнне, і вось гэтае сімвалічнае пісьмо. Вось гэтыя нашы рушнікі, яны вось гэтыя сімвалы там, гэта кожны можна расцэньваць як нейкае пісьмо. Беларуская адметнасць, тое, што дапамагае Ірыне быць цікавай і паспяховай у Канадзе. Скажем, беларус, калі нешта хоча попросить у Бога, мае тры шляхі, каб звернуцца да Бога. Па-першае, пайти ў царку і помаліцца, і па-другое, беларус можа запаліць грамічную свечку і таксама помаліцца. Трэці шлях – это вышыць сваю просьбу. Для гэтага, для выказвання сваёй просьбы, вось у беларуса пад рукой ёсць гэтыя сімбалы, кожны са сваім значэннем, і ён можа скласці гэтае пісьмо, зварот да Бога. І таму я ўвесь час тлумачу тут у Канадзе, ўжо канадыцам тлумачу, што вышыванне для беларуса гэта ягонае духоўнае жыццё, і гэта, скажам, такое магічнае дзеянне, гэта духовае дзеянне вышыванне. Мае канадыйскія сяброўкі, вышывальніцы, яны так вельмі зацікавіліся, і мне так это вельмі спадабалася гэтая думка, што вышыванне гэта дзея магічная, што гэта размова з Богам, што гэта такая дзея духовая. Вось менавіта гэта я так даводжу. Ну і ствараю вось узоры, скажам, зараз і схемы вышывак, тое, што я і вышываю, і ўжо схемы вышывак. І ёсць зараз планы, над чым я працую, амаль ўжо гатовыя схемы вышывак для распаўсюджання для канадыйскіх крамаў. Ну, у гэтых брашурках ўжо я тлумачу, што гэта азначае, што гэта такое і гэтак далей. Ірына Варабей, якая жыве цяпер у Таронта, адкрывае Беларусь канадыйцам. Для Віталя Эйсманта, які вучыцца трэці год у Рыме, быць беларусам за мяжой – гэта ствараць, распаўсюджваць пазітыўны вобраз беларусаў і Беларусі. Мы шмат нашых герояў не ведаем. Мне і ўсім астатнім беларусам, які знаходзіцца ў Еўропі, нам выдалася вельмі добрая магчымасць паказаць, што гэтыя людзі, якія зрабілі шмат для культуры, палітыкі і ў іншых сферах еўрапейскай і міравой, што яны былі беларусы. І гэта мы можам паказаць, што мы існуем і што мы нацыя. Так кажа Віталь Эйсмант з Рыму. Ён адзін са стваральнікаў беларускай студэнцкай суполкі ў Італіі. І Віталь перакананы, што глыбока памыляюцца тыя беларусы, якія за мяжой прадстаўляюцца палякамі ці расейцамі з прагматычных матываў. Віталя падтрымлівае Галіна Арцёменка з Нямеччыны. Быць проста чалавекам без нейкай нацыянальнасці, гэта значыць наогул нікім не быць. Быць беларусам за мяжой гэта таксама азначае і дапамагаць беларусам быць беларусамі. На гэта Галіна Арцёменка сама аддае час і сілы, у тым ліку і актыўна працуючы ў беларускім сеціве. Яе артыкулы і шматлікія каментары да іх можна знайсці ў жывым журнале альбо на сайце «Беларусь. Наша зямля». Галіна Арцёменка з Нямеччыны. Я просто народжана беларускай. Усё жыццё, ад пачатку і да сённяшняго дня, я заўсёды сябе адчувала беларускай. Наогул ніхто не можа, так сказаць, перайначыць то, што дадзена ад народжання і то, што дадзена Богам. Нам дадзена Богам быць беларусамі. І мы гэта павінны ўсведамляць, што гэта Божы дар быць беларусам. І я гэты Божы дар успрымаю. За гэты дар Божы я ўдзячна Богу, што ён мне даў быць беларускай. Тым больш такая нацыя, як беларусы, гэта вельмі паважаная нацыя павінна быць. Гэта вельмі перадавая нацыя. То, што якімі былі нашы продкі, шкада, што людзі не ведаюць пра сваіх продкаў. Але каб яны даведаліся, хто такія нашы продкі былі, яны б наогул хадзілі бы з высокападнятай галавой. З пачуццём уласнай годнасці, гонарам за сваю культуру і гісторыю, паспяховыя і энергічныя. Такіх беларусаў можна сустрэць на розных кантынентах. Вось што азначае быць беларусам. Павел Марозаў з Эстоніі. Я таксама заўсёды вельмі ад душы радуюсь, калі бачу такіх людзей маладых, і там у Амерыцы дзесьці, там і ў Страсбурзе, я не ведаю, у Брусэлі. У гэтых всіх странах ёсць беларусы, якія дасягнулі поспеха не таму, што там мама, папа ці там яшчэ нейкія такія магчымасці, а таму, што яны такія, вось такі яны самі па сабе вельмі таленавітыя і актыўныя. Я лічу, што вось гэта і ёсць тое, што асабліва маладыя беларусы могуць зрабіць за рубежом, за межамі сваёй краіны. Яны павінны сабе развіваць і дапамагаць іншым беларусам таксама сабе удасканальваць. Будзе тады вынік. Так кажа Павел Марозаў з Эстоніі. Нагадаю, што перадачу «Беларускае замежжа» можна заўсёды знайсці на сайце свабода.орг, а са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз Skype альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся.